صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. يا إلهي رحم فرما مصطفاك واسطي. يا إلهي رحم فرما مصطفاك واسطي. يا رسول الله کرم کیجئے خدا کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکل حل کر سہے مشکل کشا کے واسطے. مشکل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کر بلائے رد شہید کر بلا کے واسطے. کر بلائے رد شہید کر بلا کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو کریم کرم فرما, تو رحیم رحم فرما. یا اللہ اسے محفل پاک کو قبول فرما. یا اللہ حاضرین اہل سنت پر فضل و کرم فرما, ان کو عزت عطا فرما, برکت عطا فرما, صحت عطا فرما, سلامتی عطا فرما, ان کے ایمان عقیدے جان مال عزت و آبرو مکان دکان کاروبار سب کی حفاظت فرما. صدقہ حسنین دے دے, ٹوٹے دلوں کو چین دے دے, دور کریے میری پریشانی. یا غوث اعظم جیلانی, یا اللہ دارالعلوم حنفیہ غریب نواز ورنگل پر فضل و کرم فرما, اس کے بانی چاہنے والے مددگار سب پر فضل و کرم, سب کو خیر و برکت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مدینہ میں موت عطا فرما, جنت البقیع میں جگہ عطا فرما, مدینہ منورہ کی خدمت اہل سنت کا عطا فرما, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, مسلک عالم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو کریم, جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما. شرف الدین کی بہن سمرین سلطان, شرف الدین کی بہن زوجہ محمد اشفاق خان, مولانا شرف الدین صاحب کی ہمشیرہ سمرین سلطانہ, سمرین سلطانہ زوجہ محمد اشفاق احمد, و اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. یا اللہ جتنے بھی حاضر ہیں ان سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ ان کے صدقے میں مجھے بھی صحت عطا فرما, میرے بھائی تاج شریعہ مولانا ناظری صاحب کو بھی صحت عطا فرما. یا اللہ تمام مدارس پر فضل و کرم فرما, جامع نوریہ کے تمام آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا اللہ دلی کے جامعہ امام احمد رضا پر فضل و کرم فرما, اسے بھی آباد فرما. ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ, پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تمام مسلمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے, حاضرین کی بھی پریشانی دور فرما, ہمارے سفر کو بھی آسان فرما. یا اللہ دین کی خدمت کرنے کی اور ہمیں صحت و سلامتی سے بانا مال فرما. ماشاء اللہ ہمارے آقا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بڑا کرم فرمایا, حدیث میں آیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس عاشق رسول نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں گیا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ رنگ چھوڑا قلب نوری پائے دلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله طريق اهل السنة نسيت وضعات مسلك على حضرة درشي مردود نہیں ہمیشہ مقبول ہے اول مقبول ہے آخر میں مقبول ہے تو درود کی کرم سے حضور کی محبت کی کرم سے بیچ کی دعا بھی قبول ہے یہ جلسہ بھی قبول ہے آپ کا آنا بھی قبول ہے یہ مدرسہ بنانا بھی قبول ہے اللہ تعالیٰ سب کو مقبولیت عطا فرمائے آخر میں بھی درشی شامل کر لیں الصلاۃ والسلام رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا کہے گا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ فیما اللہ فیما رسول اللہ فیما اوصاد ما شاء اللہ الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بارش کی جا رہی ہے کہ ادارے کی طرف سے